فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا پوءِ توهان کي ڇا ٿيو جو منافقن جي معاملي ۾ توهان بغيرو بندي ويا ۽ الله انهن کي ڦيرايو سندن عملن جي ڪري ڇا توهان چاهيو ٿا وات ڏيکاري ان کي جنهن کي اللہ تعالیٰ گمراہ کيو ۽ جنهن کي اللہ تعالیٰ گمراہ ڪري ٿو پوءِ هرگز نہ لهندي تون ان لاءِ وات کي ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم اولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فان تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا ايه چاهين ٿا ته جيڪر توهان كفر ڪريو جيئن انهن كفر ڪيو پوءِ توهان سڀئي هڪ جڙا ٿيو پوءِ انهن مان ڪنهن کي پنهنجو دوست نه بنايو جيستائين الله تعاليٰ جي راه ۾ هجرت نه ڪن پوءِ جيڪڏهن اهي منهن موڙين پوءِ انهن کي پڪڙيو ۽ انهن کي قتل ڪريو جتي توهان کي ملن انهن مان ڪنهن کي دوست ۽ مددگار نه بنايو إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا مگر اوے مانو جيڪي اڙي قبيلي سان تعلق رکن ٿا جنهن سان توهان معاهدو ڪيو آهي يا توهان وٽ آيا ۽ سندن سينا تنگ ٿيا جو توهان سان مقابلو ڪن يا پنهنجي قبيلي سان مقابلو ڪن ۽ جيڪڏهن الله تعالى گهري ها ته انهن جو دليون مضبوط ٿين ها پوءِ توهان سان مقابلو ڪن ها پوءِ جيڪڏهن اهي توهان سان پاسو ڪن ۽ مقابلو نہ ڪن ۽ توهان سان صلح ڪن پوءِ الله تعالى مقرر نہ ڪيائين توهان تي انهن سان جنگ ڪرڻ ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا جلدی لہندا تواں بین ماڻھن کي جيڪي ارادو ڪن ٿا تواں کان به امن ۾ رهن ۽ پنهنجي قوم کان به امن ۾ رهن اهي جڏهن ڪڏهن مسلمانن سان جنگ ڪن ٿا ته انهي ۾ هلاڪ ٿين ٿا پوءِ جيڪڏهن اهي تواں کان پاسو نہ ڪن ۽ صلح نہ ڪن ۽ پنهنجن هٿن کي جھيڙي کان نہ روڪين پوءِ وٺو توهان انهن کي ۽ قتل ڪريو توهان انهن کي جتي توهان کي ملن ۽ اهي آهن جن تي اسان توهان کي چٽو اختيار ڏنو آهي وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما اي مؤمن جو شان ناهي جو ڪنهن مؤمن کي قتل ڪري مگر غلطي سان ۽ جيڪو ماڻهو مؤمن کي غلطي سان قتل ڪري ٿو ته ان تي مسلمان باني کي آزاد کرنو آهي ۽ خون بها ادا ڪري مقتول جي وارثن کي مگر اهو جو وارث معاف ڪن پوءِ جيڪڏهن مقتول ان ई कबीले मां आहे जेके तव्हां जा दुश्मन आहिनि ऐं मक़तूल मोमिन आहे पोइ मुस्लमान बानू आज़ादु करणो आहे ऐं जेकॾहिं मक़तूल उन ई कबीले मां आहे जिन सां तव्हांजो मुआदो कयल आहे पोइ उन जे वासनि खे खून बहा ॾियो ऐं मुस्लमान बानू आज़ादु करियो पोइ जंहिं वटि बानू न आहे त पोइ ॿ महीना लाॻीता रोज़ा रखे इहा अलाह ताला वटि قاتل جي توبہ آهي ۽ الله تعالى ڄاندڙ حڪمت وارو آهي ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما ऐं जेको माण्हू कंहिं मोमिन खे इरादे सां क़तलु करे थो त उनजी जज़ा जहन्नम आहे उहो हमेशह उन ई में रहंदो ऐं क़ातिल ते अल्लाह ताला जो ग़ज़ब आहे ऐं लहनत आहे ऐं क़ातिल लाइ अल्लाह ताला वॾो अज़ाब तयारु कयो आहे يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياه الدنيا فعند الله مغانم كثيره كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا ان الله كان بما تعملون خبيرا اے مومنو جڏهن جهاد لاءِ توهان سفر ڪريو ته تحقيقات ڪريو ۽ توهان انهي ماڻهو کي نچو ته تو مسلمان ناهي جيڪو چوي ٿو ته آئون مومن آهيان توهان دنيا جو سامان طلب ڪريو ٿا पोइ अलाह ताला वटि माल गनीमत घणो आहे तव्हां बि पहिरीं कीअं हुआ पोइ अलाह ताला तव्हां ते एहसान फरमायो पोइ तव्हां ते तहक़ीक़ात करणु ज़रूरी आहे बेशक अलाह ताला तव्हांजे अमलनि खां خبردار آهي لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجه وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما برابر نٿا ٿين اوه مؤمن جيڪي بغير ڪنهن سبب جي جهاد کان ويهن ٿا ۽ اوه مؤمن جيڪي الله جي راه ۾ پنهنجن مالن ۽ جانن سان جهاد ڪن ٿا الله تعالى ڀلو ڪيو انهن مجاهدن کي جيڪي پنهنجن مالن ۽ جانن سان جهاد ڪن ٿا تو ڀلو ڪيو ويندڙن کان ऐं अलाह ताला सभिनी सां भलाई जो वाइदो फरमायो ऐं अलाह ताला जिहाद कंदड़नि खे वेंदड़नि खां वॾे सवाब सां भलो कयो आहे अलाह जे तरफ़ां दर्जा ऐं मग़फ़िरत ऐं रहमत उन्हनि लाइ आहे अलाह ताला बख़्शींदड़ مہربان آهي ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها فاولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا बेशक उहे माण्हू जिन जा रूह मलाइक कढनि था उन ई हाल में जो पंहिंजे नफ़्सनि ते ज़ुल्म कंदा हुआ फ़रिश्ता उन्हनि खे चवनि था तव्हां कहिड़ी मशगूली में हुआ जवाब में इहे चवनि था त असीं ज़मीन में कमज़ोर हुआसीं मलाइकनि चयो छा अलाह जी ज़मीन कुशादी न हुई जो तव्हां उन में हिजरत करियो हा पोइ अहिड़नि माण्हुनि जी जाइ जहनम आहे ऐं तमामु ख़राबु थी جاءِ موٽڻ جي الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا مگر جيڪي ڪمزور آهن مردن ما ۽ عورتن ما ۽ ٻارن ما جيڪي ڪنهن هيلي جي توفيق نٿا رکن رستي جي کين خبر ناهي فاولئك عسى الله ان يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا پوءِ انهن ماڻهن کي جلدی اللہ تعالی بخش فرمائندو اے اللہ تعالی معاف کندڑ بخشیندڑ آہے ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله وكان الله غفورا رحيما ان جيڪو مسلمان الله جي واٽ ۾ هجرت ڪندو هو زمين ۾ گھڻي جاءِ ۽ گھڻي گنجائش لهندو ان جيڪو مسلمان پنهنجي گھر مان نڪري ٿو هجرت ڪندڙ الله تعالى ۽ رسول عربي جي طرف انهي کان پوءِ ان کي موت اچي پهتو هو بي شڪ ان جي هجرت جو ثواب الله تعالى جي ذمي ٿيو ۽ الله تعالى بخشيندڙ باجارو آهي وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا ۽ جڏهن توهان زمين ۾ مسافري ڪريو ته توهان تي ڪو گناه ناهي جو ڪن نمازن کي گھٽ ڪري پڙهو جيڪڏهن توهان کي خوف آهي ته توهان کي کافر تکلیف ڏيندا بي شڪ کافر توهان جا چٽا دشمن آهن واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه فلتقم طائفه منهم معك ولياخذوا اسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا اے حبیب جڏهن توهان مومنن ۾ موجود هجو پوءِ نماز ۾ انهن کي امامت ڪرايو پوءِ گهرجي ته انهن مان هڪ جماعت توهان سان گڏ هجي ۽ اهي پنهنجا هٿيار کڻي بيهن پوءِ جڏهن اهي رکعت پوري ڪن ته توهان کان پويان هٽي بيهن ۽ هاڻي ٻي جماعت اچي نماز پڙهي يا نماز نه پڙهي پوءِ اهي هڪ رکعت توهان جي پويان پڙهن ۽ اهي پنهنجي بچا لاءِ هٿيار کڻي بيهن کافرن جو ارادو آهي ته جيڪر توهان پنهنجن هٿيارن ۽ سامان کان غافل رهو ته جيئن توهان کي هڪ حملي سان ختم ڪري ڇڏين ۽ توهان تي گناه ناهي جيڪر توهان کي مينهن جي ڪري تڪليف پهچي ٿي يا بيمار آهيو ته پنهنجا هٿيار بدن تان لاهي رکو ۽ پنهنجو بچا ڳوليو بي شڪ الله تعالیٰ كافرن لاءِ خواري وارو عذاب تيار ڪيو آهي فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا پوء جڏهن توهان نماز کان فارغ ٿيو پوء الله تعالى جو ذڪر ڪريو بيهڻ ۾ ۽ ويهڻ ۾ ۽ پاسيري سمهڻ ۾ پوء جڏهن اطمينان سان ٿيو پوء نماز قائم ڪريو بي شڪ نماز مؤمنن تي وقت مقرر ڪيل ۾ فرض مقرر ڪيل آهي ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما اي کافرن جي تلاشي ۾ سست نه ٿيو جيڪڏهن توهان کي ڏک پهتو آهي او بيشڪ انهن کي به ڏک پهتو جي توهان کي ڏک پهتو ۽ اللہ تعالیٰ میں توہاں امید رکھو تھا جیکا امید کافر نتھا رکھن ۽ اللہ تعالیٰ علم رکھندڑ حکمت وارو آهي انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما اے حبیب بے شک اسان توہاں ڈاں قرآن کریم حق سان نازل فرمایو उन ई लाइ त तव्हां माण्हुनि जे विच में फ़ैसिलो करियो वही रबानी सां ऐं गदारनि जे तरफ़ां इख़्तिलाफ़ न करियो ऐं अल्लाह खां माफ़ी तलब करियो बेशक अल्लाह ताला بخشندڑ باجارو آهي ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما اي انن جي طرفان اختلاف نہ ڪريو جيڪي پاڻ کي خيانت ۾ وجن ٿا بيشڪ الله تعالى پسند نٿو فرمائي انهي ماڻهو کي جيڪو خيانت ڪندڙ گنهگار آهي يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا اوه ماڻهن کان لڪائن ٿا الله تعالى کان نٿا لڪائن حالان الله تعالى ان سان گڏ آهي جنهن وقت دل ۾ يا ڳال تجويز ڪن ٿا جيڪا الله تعالى کي ناپسند آهي الله تعالى انن جي عملن کي گھيرو ڪندڙ آهي ها انتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياه الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامه ام من يكون عليهم وكيلا ٻڌو ٿا توهان اهي ماڻهو آهيو جيڪي اختلاف ڪريو ٿا انن جي طرفان دنيا جي حياتي ۾ پوءِ انن جي طرفان ڪير اختلاف ڪندو اللہ سان قیامت دی یا کیر انہن جو وکیل ہوندو ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما جيڪو ماڻهو گناہ ڪري ٿو يا پنهنجو پاڻ سان ظلم ڪري ٿو الله تعالى کان بخشش طلب ڪري ٿو ته الله تعالى کي بخشيندڙ باجارو ڪري لهندو ومن يكسب اثما فانما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما اي جيڪو گناه ڪري ٿو هو بيشڪ ان جي جزا انهي تي پوندي الله تعالى ڄاڻندڙ حڪمت وارو آهي ومن يكسب خطيئه او اثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا فقد احتمل بهتانا واثما مبينا جيڪو ماڻهو خطا ڪري ٿو يا گناه ڪري ٿو ان گناه کي بي گناه تي هڻي ٿو هو بيشڪ ان بهتان ۽ چٽو گناه پاڻ تي کڻي ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفه منهم ان يضلوك وما يضلون الا انفسهم وما يضرونك من شيء وانزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما اي جيڪر اي حبيب توهان جي مٿا الله جو فضل ۽ رحمت نه هجي ها البت کچھ مانو ارادو کن تھا تو تواں کے صحیح فیصلے کا روکین نتھا گمراہ کن مگر پانجو پان کے تواں کے اے حبیب کیں بھی شے جو نقصان پہنچائے نتھا سکن اللہ تعالیٰ نازل فرمایو تواں تے قرآن کریم حکمت عظیم تواں کے سکھاریں جیکو کچھ تواں جی معلومات میں نہ ہو اللہ تعالیٰ جو تواں جے متھاں عظیم احسان آہے لا خیر فی کثیر من نجواهم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظیما انن جے گھرن مشورن میں خیر ناہے مگر جيڪو ماڻھو نیکی جو چوي یا سونی گال چوي یا ماڻھو جي وچ ۾ صلح ڪرائي ۽ جيڪو ماڻھو اللہ تعالیٰ جي رضا مندي خاطر ائين ڪري ٿو هو جلدي اسين هن کي گھڻو ثواب ڏينداسين ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ऐं जेको माण्हू रसूल अरबी जी मुखालफ़त करे उन खां पोइ जो हिदायत उन लाइ ज़ाहिर थी चुकी ऐं मुस्लमान जे रस्ते खां ॿिए रस्ते ते हलियो फेराईंदासीं उन माण्हू खे ओॾां जेॾां पाण मूं फेरायई ऐं उनखे جہنم میں داخل کندا سی ان یہ خراب جائے ہے موٹن جی ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا بے شک اللہ تعالیٰ نتو بخش کرے جو ان سان کہیں کہ برابر کہے ونے انہیں کا سوائے جے کے چاہے بخش کرے تو جے کو مانو اللہ تعالیٰ سان کہیں کہ برابر کرے تو وہ بے شک وہ پرے والی گمراہی میں پیو ان یدعون من دونہ الا اناثا و ان یدعون الا شیطانا مریدا لعنہ اللہ وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا یہ نتھا عباد کن مگر بتن جی جے کے مونس آئیں نتھا عباد کن مگر تکبر کندر شیطان جی اللہ تعالیٰ انہوں تے لعنت موکلی شیطان چھو مکھے قسم آئے ہاں ضرور اللہ جے مانن ماں کچھ حصو پہجو کرے وٹھنس وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا اے قسم سا آؤں انہوں کے گمراہ کندس اے ضرور انہوں کے خراب خیال دیاری دس اے ضرور انہوں کے چوندس تو چوپائے محال جا کن چیرین اے ضرور انہوں کے چوندس اللہ تعالیٰ جی خلقت میں تبدیلی کن اے جے کو اللہ تعالیٰ کے چھڑے شیطان کے پہنے مددگار بنائے تو وہ بے شک وہ چٹے نقصان میں پیو یعیدہم ویمنیہم وما یعیدہم الشیطان الا غرورا شیطان انہوں کے وعدو دے تو خراب خیال دیارے تو نتو وعدو کرے انہوں سے شیطان مگر ٹھگیے جو اولائک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا پیڑن مانو جی جائے جہنم آئے جہنم خان بچن جی والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا اي جن ماڻ ايمان آندو اي چنا ڪم ڪيا جلدي اسان انن کي باغن ۾ داخل ڪندا سين جن جي هٿا نهرون ون ٿيون وہ ہمیشہ ہمیشہ بہشت میں رہندا اللہ تعالی جو وعدو سچو ہے اللہ تعالی کا وعدہ کہیں جی گال سچی تھی سگے تھی لیس بامانیکم ولا امانی اہل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا نہ نجات مشرکن جی امیدن تے نہ نجات اہل کتاب والن جی امیدن تے جے کو گناہ کندو ان کے ان کی سزا ملدی نہ لہندو وہ مانو اللہ کا سوائے وہ حمایتی مددگار ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا جے کو مانو نیک عمل کرے تو چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے وہ مومن ہے وہ اوے بشت میں داخل تھیندا انہاں سان تر برابر ظلم نہ کیو ویندو ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ وهو محسن واتبع ملة ابراہیم حنیفا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا انہیں کھاں زیادہ سونو دین کینجو آئے جے پانچے چہرے کے اللہ تعالیٰ لائے جھکایو وہ نکوگار آئے دین ابراہیمی جی تابعداری کئی جے کو حق دان لڑندڑ آئے اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کے پانچے سچو دوست بنایو وللہ ما فی السماوات وما فی الارض وکان اللہ بکل شیء محیطا اللہ تعالیٰ لائے آئے جے کی کچھ آسمان میں جے کو کچھ زمین میں آئے اللہ تعالیٰ ہر شے کے پانچے علم سا گھیرے میں کندر آئے ویستفتونک فی النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. أي حبيب تواں کان یہ عورتن بابت فتوا معلوم کن تھا تواں فرمایو اللہ تواں کے ان جی فتوا دے تو ا جکو تواں تے پڑھیو ونجے تو قران کریم میں انن یتیم عورتن بابت جن کے تواں نتھا دیو جکو انن لائے مقرر کیو ویو آہے ا تواں خواہش کریو تھا انن عورتن سان نکاح کریو ऐं नंढड़नि ज़ईफ़ ॿारनि खे हुननि हक़ ॾियो ऐं यतीमनि सां तव्हां इंसाफ़ करियो ऐं तव्हां जेका नेकी करियो था उहो बेशक अल्लाह ताला उन खे ॼाणंदड़ आहे. وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ऐं जेकॾहिं का औरत पंहिंजे मुड़ुस जी ज़्यादती या न ॻाल्हाइण जो ख़ौफ़ करे नाहे गुनाह उन्हनि ॿिन्ही ते जो पंहिंजो पाण में सुलह कनि ऐं सुलह करणु तमामु बहितर आहे ऐं दिलियूं इंसान जूं लालच कंदड़ आहिनि ऐं जेकॾहिं तव्हां चङाई ऐं परहेज़गारी कंदा पोइ बेशक अल्ला ताला तव्हांजे अमलनि खां خبردار آهي. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. اي هرگز توهان طاقت رکھي نٿا سگهو جو انصاف ڪريو پنهنجن زالن جي وچ ۾ جيتوڻيڪ توهان حرص رکو پوءِ سمورو لاڙو هڪ زال ڏانهن رکي پوءِ ٻيءَ کي لٽڪل وانگر ڇڏي نه ڏيو ۽ جيڪڏهن توهان انصاف ڪندا ۽ خوف خدا رکندا پوءِ بيشڪ الله تعالى بخشيندڙ باجارو آهي. وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا. ۽ جيڪڏهن پاڻ ۾ جدا ٿيا ته ٻنهي کي الله تعالى پنهنجي فضل سان نوازيندو الله تعالى احسان كندڙ حكمت وارو آهي. ولله ما في السماوات وما في الارض ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله وان تكفروا فان لله ما في السماوات وما في الارض وكان الله غنيا حميدا. اي الله تعالى جي لاءِ آهي جيڪو ڪجهه آسمانن ۽ جيڪو ڪجهه زمينن ۾ آهي يقيناً تحقيق حكم كيو اسان اهل كتاب وارن کي جيڪي توهان کان اڳ ۾ هئا ۽ توهان مسلمانن کي حكم هي ڪيو سين الله کان ڏجو ۽ جيڪڏهن توهان كفر ڪندا پوء بيشڪ الله جي لاءِ آهي جيڪي ڪجهه آسمان ۾ ۽ جيڪي ڪجهه زمينن ۾ آهي الله تعالى بينيا ثارائل آهي. ولله ما في السماوات وما في الارض وكفى بالله وكيلا. الله تعالى لا آهي جيڪو ڪجهه آسمان ۾ آهي ۽ جيڪو ڪجهه زمين ۾ آهي الله تعالى بهترين ڪارساز آهي. اي شيء يذهبكم ايها الناس وياتي باخرين وكان الله على ذلك قديرا. جيڪر الله تعالى چاهي انسانو توهان ختم ڪري ڇڏي ۽ ٻين ماڻهن کي آڻي ۽ الله تعالى انهي تي قادر مطلق آهي. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. جيڪو ماڻهو ارادو ڪري ٿو ثواب دنيا جي کي هو الله تعالى وٽ ثواب آهي دنيا ۽ آخرت جو الله تعالى ٻڌندڙ ڏسندڙ آهي. يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. اے مومنو تواں انصاف تے قائم رہو ۽ شاہد جي خدا کرن ڏيو جيتوڻيڪ تواں جي پنهنجي پاڻ تي شاهدي هجي يا پي ما تي يا مائٽن تي جنهن تي شاهدي ڏيو اهي امير هجن يا غريب پوءِ الله تعاليٰ انهن کان وڌيڪ آهي پوءِ تواں پنهنجن صدن تي نه هلو جو حق کان پري هٽي وڃو ۽ جيڪڏهن تواں شاهدي ڦيرايو يا شاهدي نه ڏيو پوءِ بي شڪ الله تعاليٰ تواں جي عملن کان خبردار آهي. يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر فقد ضل ضلالا بعيدا. اے مومنو ایمان آڻيو توهان اللہ تعالیٰ تے ۽ رسول عربی تے ۽ قرآن کریم تے ۽ انہن مقدس کتابن تے جيڪي اڳ ۾ نازل ڪيا ويا ۽ جيڪو نٿو مڃي اللہ تعالیٰ کي ۽ ملائڪن کي ۽ کتابن کي ۽ رسولن کي ۽ قيامت کي هو بي شڪ گمراه ٿيو پري جو گمراه ٿين. ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بي شڪ جن ماڻهن ايمان آندو انهن کان پوءِ كفر ڪيو انهن کان پوءِ ايمان آندو انهن کان پوءِ كفر ڪيو هو كفر ۾ زياده ٿيا هرگز نہ بخش ڪندو الله تعالى انهن کي خوشخبری ٻڌايو انهن لاءِ دردناڪ عذاب آهي. الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ايبتغون عندهم العزة فان العزة لله جميعا. جيڪي ماڻهو کافرن کي دوست بنائين ٿا مومنن کان سوائے چا طلب کن تھا انہن وٹ عزت کے وہ بے شک سموری عزت اللہ تعالی وٹ ہے. وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. اي بيشڪ الله تعالى توهان تي قران ۾ نازل فرمايو ته جڏهن توهان الله جو آيتون ٻڌيون اهي انهن جو انڪار ڪن ٿا ۽ انهن سان مذاق ڪن ٿا پوءِ توهان ان سان گڏ نه ويهو جيستائين اهي ٻين ڳالهين ۾ مشغول نه ٿين ۽ جيڪڏهن نه ته بيشڪ توهان به انهن جهڙا آهيو بے شک اللہ تعالی منافقن ۽ کافرن کي جهنم ۾ گڏ ڪندو. الذين يتربصون بكم فان كان لكم فتح من الله قالوا الم نكن معكم وان كان للكافرين نصيب قالوا الم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. جيڪي ماڻهو توهان جي هلاڪت جو انتظار ڪن ٿا او جيڪڏهن توهان کي الله جي طرفان فتح حاصل ٿئي ٿي چون ٿا ڇا اسين توهان سان گڏ نه آهيون ۽ جيڪڏهن کافرن کي کاميابي ٿئي ٿي چون ٿا ڇا اسان کي توهان جي مٿان غلبو نه هو ۽ ڇا اسان توهان کي مومنن کان نه بچايو وہ اللہ تعالیٰ فیصلو کندو تمام سبنی جو قیامت دے دی ہرگز اللہ تعالیٰ کافرن کے مسلمانن تے کو برستو نہ دیندو. ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالا یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا. بے شک منافق پنجی سمجھ مطابق اللہ تعالیٰ سان فریب کن تھا ۽ اهو ئي انهن کي فريب جي جزا ڏي ٿو ۽ جڏهن نماز لاءِ بيهن ٿا تو اهي سست ٿي بيهن ٿا ماڻهن کي ڏيکارين ٿا ऐं अलाह ताला खे यादि नथा कनि मगर थोरो مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا پریشان آهن ایمان ۽ کفر جي وچ ۾ نه هيڏان جا ٿيا نه هوڏان جا ٿيا ۽ جنهن کي الله تعالى گمراه ڪري ٿو هو هرگز نه لهندي تون انهن لاءِ ڪنهن رستي کي يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الكافرين اولياء من دون المؤمنين اتريدون ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا اي مؤمنو توهان ڪڏهن به ڪافرن کي دوست نه بنايو سواءِ مؤمنن جي ڇا توهان ارادو ڪريو ٿا جو پنهنجي مٿان ڪافرن سان دوستي رکي الله لا جتو دليل پیدا کريو ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا بيشڪ منافق دوزخ جي سب کان هٽي درجي ۾ آهن ۽ اي بزندڙ هرگز نه لهندي تون انهن لاءِ ڪنهن مددگار کي الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله واخلصوا دينهم لله فاولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين اجرا عظيما اگر وہ مانو جيڪي توبه طائب ٿيا ۽ نيڪ ڪم ڪياون الله تعالى جي دين کي پڪڙيون ۽ پنهنجي دين کي الله لا خالص ڪياون هو اهي مؤمنن سان گڏ آهن ۽ جلدي الله تعالى مؤمنن کي اجر عظيم عطا فرمائندو ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما الله تعالى تمام کي عذاب ڏي ڇا ڪندو جيڪر تمام الله جي نعمتن جو شڪرانو مڃو ۽ ايمان آندو ۽ الله تعالى شڪرانو قبول ڪندڙ ڄاڻندڙ آهي لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم وكان الله سميعا عليما الله تعالى پسند نٿو فرمائي خراب ڳالهه جي ظاهر ڪرڻ کي مگر جي ماڻهو سان ظلم ڪيو ويو ۽ الله تعالى ٻڌندڙ ڄاڻندڙ آهي ان تبدو خيرا او تخفوه او تعفو عن سوء जेकॾहिं तव्हां का नेकी ज़ाहिर में या गुझ में करियो था या कंहिंजी बुराई दरगुज़र करियो था पोइ बेशक अल्लाह ताला معاف كندڙ قادر آهي ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا بيشڪ هو ماڻهو جيڪي الله تعالى ۽ ان جي رسولن کي نٿا مڃين ۽ ارادو ڪن ٿا त अल्लाह ताला ते ईमान आणिन ऐं पाक रसूलनि जो इनकार कनि ऐं चवनि था ईमान आंदो असां किन रसूलनि ते ऐं इनकार कयो असां किन रसूलनि जो ऐं इरादो कनि था त ईमान ऐं कुफर जे विच मां का वाट कढनि इहे ई पका काफ़र आहिनि ऐं असां तयारु कयो आहे काफ़रनि लाइ والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما اي اوه مانو جن ایمان آندو الله تعالى تي اي سند رسولن تي اي انن ما ڪنهن ایمان آڻ ۾ فرق نه ڪيائون انن ماڻهن کي الله تعالى جلدي سند ثواب ڏيندو الله بخشيندڙ باجهارو آهي يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. اے حبیب تماں کان یہودی سوال کن تھا انہن تے آسمان ماں ایک دفعے سان کتاب نازل تھیے وہ بے شک انہن موسیٰ کان انہی کان بڑو سوال کیو جو چیاؤں اساں کے اللہ تعالیٰ ظاہر بظور دیکھار وہ انہن کے باہ ہلاک کیو سندن ظلمن جے کرے وہ گابے جی باز کیاؤں موجزن اچن کان پوئے بھ وہ اساں یا گال معاف فرمائی اساں حضرت موسیٰ کے روشن غلبو عطا فرمائیو. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم لا تعدوا في السبت واخذنا منهم ميثاقا غليظا. يهود جي متا اسا اچھلائن لائے طور سينا جبل بلند کيو پکے وعدے وٹھن لائے اسا ان کي فرمايو ته تما ايليا شهر جي دروازي ۾ سجدو ڪري داخل ٿيو اسا يهودن کي فرمايو ته چھنچر تي مچھيءَ جو شڪار نه ڪريو اسا يهودن کان پڪو وعدو ورتو. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. پوءِ وعد خلافي سبب اسان انن تي لعنت ڪئي ۽ انن الله جي آيتن جو انڪار ڪيو ۽ نبين کي ناق شهيد ڪيو ۽ انن جو چوڻ هو اسان جي دلن تي پردا آهن بلڪ سندن كفر سبب الله انن جي دلن تي مهر هي تو ايمان نٿا آنن مگر ٿورڙا. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما ۽ حضرت عيسو جي انڪار ڪرڻ سبب ۽ بيبي مريم تي وڏي بهتان يعني الزام هان سببا. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. اي انن جو چون تو بے شک اساں مسیح عیسیٰ پٹ مریم اللہ جے رسول کے قتل کیو آہے ۽ انن عیسیٰ کے قتل نہ کیو ۽ نہ پھاسی ڈنی پر عیسیٰ جڑے ہم شکل کے قتل کیو ۽ بے شک جن ماڻھن اختلاف کیو عیسیٰ متعلق اوہ ضرور شک میں آہن انن کے عیسیٰ جے قتل جو علم نہ ہے مگر گمان کن تھا ۽ انن عیسیٰ کے یقیناً قتل نہ کیو. بل رفعه اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما بلک اللہ تعالی عیسیٰ کے پانڈا کھڑایو اللہ غالب حکمت وارو آہے. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ऐं सभई यहूदी ऐं नसारा रसूल अरबी ते सकरात वक़्तु ज़रूरु ईमान आणींदा मगर पोइ सदन ईमान क़बूल न कयो वेंदो ऐं रसूल अरबी क़यामत जे ॾींहुं उन्हनि ते शाहिद हूंदो. فَبِظُلْمِهِمْ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا پوءِ يهودين جي ظلم ڪرڻ سبب اسان انهن تي پاک شيون حرام ڪيون جيڪي انهن لاءِ حلال هيون ۽ انهي ڪري جو اهي الله جي واٽ کان گھڻي مخلوق کي روڪيندا هئا. وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۽ اهي وياج کھائندڙ هئا حالان تحقيق کين انهي کان روڪيو ويو ۽ اهي ماڻهن جو مال ناک کھائندا هئا ۽ انهن مان کافرن لاءِ اسان دردناک عذاب تیار کيو آهي. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما پر انن ما علم جا پکا ۽ مومن ایمان آنن تھا قرآن کریم تے ۽ جيڪي کتاب اڳ ۾ نازل ڪيا ويا ۽ نماز پڙھندڙ ۽ زڪاة ڏيندڙ ۽ ایمان آڻيندڙ اللہ تعالیٰ تے ۽ قيامت تي اسان انن ماڻهن کي جلدي اجر عظيم ڏينداسين أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا اے حبيب بيشك اسان توهان ڏانهن وحي موڪلي جيئن وحي موڪلي اسان حضرت نوح ۽ ان کان پوءِ رسولن ڏانهن ۽ وحي موڪلي اسان حضرت ابراهيم ۽ اسماعيل ۽ اسحاق ۽ يعقوب ۽ سندس اولاد ڏانهن ۽ وحي موڪلي سي اسان حضرت عيسيٰ ۽ ايوب ۽ يونس ۽ هارون ۽ سليمان ڏانهن ۽ اسان حضرت داؤد کي زبور عطا ڪيو ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما اي موکل رسولن ما بيشڪ ڪن پيغمبرن جا اسان توهان تي هن کان اڳ قصا بيان ڪيا ۽ ڪن پيغمبرن جا اسان توهان تي قصا بيان نه ڪيا ۽ الله تعالى حقيقت ۾ بغير واسطي جي حضرت موسى سان كلام فرمايو رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما اسان رسولن کي مبارڪ ڏيندڙ ۽ ڏيجارندڙ ڪري موڪليو ان لاءِ ته ماڻهن جي الله تي ڪا حجت نه رهي رسولن موڪلڻ کان پوءِ الله تعالى غالب حكمت وارو آهي لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا پر الله تعالى قرآن کریم جي شاهدي ڏي ٿو ته قرآن کریم کي پنهنجي خاص علم سان پاڻ نازل فرمايو اٿس ۽ ملائڪ نبوت جي شاهدي ڏين ٿا ۽ الله تعالى جي شاهدي ڪافي آهي إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا بيشڪ جن ماڻهو رسول عربي کي نه مڃو ۽ دين اسلام کان بين کي روڪيو تحقيق اهي سخت گمراه ٿيا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا بيشڪ جن ماڻهو الله جو انڪار ڪيو اے رسول عربی جی تاریخ لکائی اللہ تعالیٰ انہن کے بخش نہ کندو ۽ نہ انہن کے کو صحیح رستو ڏيکاريندو الا طريق جهنم خالدين فيها ابدا وكان ذلك على الله يسيرا مگر رستو جهنم جو هميشه هميشه اوه جهنم ۾ رهندا ائين ڪرڻ الله تعالیٰ لاءِ يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما اے انسانو تحقیق توهان وٽ رسول عربي تشريف فرما ٿيا قرآن كريم سان گڏ جيڪو تواں جي رب جي طرفان آهي پوءِ تواں ايمان آڻيو ته تواں لاءِ بهتر ٿيندو ۽ جيڪڏهن تواں انڪار ڪيو پوءِ بيشڪ الله لا آهي جيڪي ڪجهه آسمان ۽ زمين ۾ آهي ۽ الله تعاليٰ گهڻو ڄاڻندڙ حڪمت وارو آهي يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته القاها الى مريم وروح منه فامنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثه انتهوا خيرا لكم انما الله اله واحد سبحانه ان يكون له ولد له ما في السماوات وما في الارض وكفى بالله وكيلا اي عيسائي مذهب وارا تما پنهنجي دين ۾ حد کان نه وڌو अलाह ताला लाइ उहा ॻाल्हि करियो जेका हक़ आहे। मसीह यानी ईसा पुटु मरियम जो अलाह जो रसूल ऐं अलाह जे हुकुम जो नतीजो आहे जेको अलाह ताला बीवी मरियम ॾांहुं पहुचायो ऐं अलाह जी रहमत आहे। पोइ तव्हां अलाह ऐं अलाह जे रसूलनि ते ईमान आणियो ऐं तव्हां न चओ त टे ख़ुदा आहिनि। तव्हां पाण खे उन ॻाल्हि खां रोकियो त तव्हां लाइ इहो बहितर आहे, फ़क़ति हिकु अलाह इबादत जे लाइक़ु आहे, पाण औलाद खां पाक आहे, संदसि मिल्कियत आहे, जेकी कुझु आसमाननि ऐं ज़मीननि में आहे, ऐं अलाह ताला सभिनी जहाननि जे संभालण लाइ काफ़ी आहे। لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا। هرگز نٿو اي سمجهي حضرت عيسى جو الله جو بانو هجي ۽ ملائڪ مقرب الله تعالى جي باني ٿين ۾ اي نٿا سمجهن ۽ جيڪو ماڻهو الله جي عبادت کي عيب سمجهي ٿو ऐं वॾाई करे थो पोइ जल्दी उन्हनि सभिनी खे क़यामत में गॾु कयो वेंदो। فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا। पर पोइ उन्हनि माण्हुनि जे ईमान आंदो ऐं चङा कम कया उन्हनि खे सदन पूरो सवाबु मिलंदो ऐं अलाह ताला पंहिंजे फज़ल सां उन्हनि लाइ सवाबु ज़्यादा फरमाईंदो। ऐं पर जिन माण्हुनि अलाह जी इबादत सां इनकार कयो ऐं वॾाई कई पोइ अलाह ताला उन्हनि खे दर्दनाक अज़ाब कंदो, उहे अलाह ताला खां सवाइ को बि मददगार ऐं हिमायती न लहंदा। يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نورا مبينا। اے انسانو بيشڪ توهان وٽ توهان جي رب جي طرفان رسول عربي تشريف فرما ٿيا ۽ اسان توهان ڏانهن قران كريم موڪليو। فاما الذين امنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمه منه وفضل ويهديهم اليه صراطا مستقيما। پر پوءِ جن ماڻھن الله تي ايمان آندو ۽ الله جي دين کي مضبوطي سان پڪڙيو الله تعالى جلدي انهن کي پنهنجي رحمت ۽ فضل ۾ داخل ڪندو ۽ انهن کي پاڻا صحيح رستي تي هلائيندو। يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم। اے حبیب تواں کا فتوی پوچھن تھا کلالہ بابت تواں فرمایو اللہ تعالی کلالہ یعنی جے مانو کے پی ما اولاد نہ ہوجے متعلق فرمائے تو جیکڈہیں وہ مانو فوت تھی ہو ان کے اولاد نہ ہے ان کے بھین ہے وہ بھین لائے اد ملکت ہے جیکا فوتی چھڈی مرد بھین جو وارث تھیندو جیکڈہیں بھین کے اولاد نہ ہے پوئے جیکڈہیں بہ بھینوں ہوجن ملکت میں انہن جا ٹن حصن ماں بہ حصہ آہن جیکا ملکت چھڈے ویو جیکڈہیں بھاؤ بھین وارث ہوجن مرد بہ عورتوں بہ وارث ہوجن پوئے مرد جو حصہ بن عورتن جے برابر آہے اللہ بیان فرمائے تو تو متا تواں گمراہ تھیو اللہ ہر شے کے جاندڑ آہے।